بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر لنا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، سود یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، سود یہ معاشیات کے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ اس کی ہڈی میں گھن کی حیثیت رکھتا ہے، جو پورے نظام معاش کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بے فکرے لوگوں کا تو حال ہی چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے دیندار لوگ، پرہیزگار لوگ، سنن و نوافل کے پابند حضرات، تہجد گزار لوگ، حاجی نمازی لوگ، وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے تسبیحیں چھوٹتی نہیں ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب یہ اپنی دکانوں میں جاتے ہیں تو ان میں اور ایک بنیے میں اور ایک سود خور یہودی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ قرآن میں اور احادیث شریفہ میں اس کی بڑی قباحت و شناعت آئی۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک ذہن نشین کر لیں، اسے امام طبرانی موجم الاوسط کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت برا ابن عازب ہیں، جو حدیث طرح وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استقالة الرجل في قرض أخيه رواه الدوراني في المعجم الأوسط۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سب سے ادنا دروازہ یہ ہے، اس کا ادنا درجہ یہ ہے، جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اور سب سے بڑا سود اور سب سے بڑا ربا یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت پر زبان دراز ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سود انتہائی قبیح اور شنیع عمل ہے۔ ایک حدیث اور ذہن نشین کر لیں، جسے امام ابی داؤد کتاب البویو کے اندر لائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرائیں، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایت اس طرح کی ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. رواہ ابو داؤد کی کتاب میں ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر, سود کے کھلانے والے پر, اس کی گواہی دینے والے پر, اور اس کے لکھنے والے کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب البیوع میں اس طرح لائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام. رواہ البخاری کی کتاب البیوع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے, حلال طریقے سے لیا ہے یا حرام طریقے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے قیامت کے دن مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی انسان کو آسیب نے چھو کر کے خفتی بنا دیا ہو. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو آسیب لگ جاتا ہے تو وہ اپنے پیروں کے اوپر سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا, کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کپ کپا کر گر پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کا دماغ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا, اور ذہن کے قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے پورا بدن قابو میں نہیں ہوتا. تو آسیب زدہ شخص اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا, کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو کپ کپا کر گر پڑتا ہے. ایسے ہی حال سود خوروں کا ہوگا, قیامت کے دن وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے لیکن کھڑا نہیں ہو پائیں گے, فرشتے ان کو کھڑا کریں گے تو وہ کپ کپا کر کے گر پڑیں گے, ان کو گھسیٹتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائے گا اور پورا میدان محشر دیکھے گا کہ یہ جو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو کپ کپا کر گر پڑتے ہیں, فرشتے ان کو جو گھسیٹ کر بارگاہ رب العزت میں لے جا رہے ہیں یہ سب کے سب سود خور ہیں. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کو مجنو سے تشبیہ نہیں دی بلکہ آسیب زدہ شخص سے تشبیہ دی ہے. ایک وجہ تو یہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ جنون میں داخلی اثر کی وجہ سے آدمی کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور آسیب زدہ شخص میں خارجی اثر آدمی کے ذہن کو معاف کرتا ہے. دیوانگی کی بیماری اندر سے پیدا ہوتی ہے جبکہ آسیب باہر سے آتا ہے. اس طرح مشبہ اور مشبہ بہی کے اندر ایک قدر اشتراک یہ ہے کہ جس طرح آسیب زدہ کو اپنے تن من کا ہوش نہیں رہتا, ایسے ہی سود خور کو مال کی طلب مال کی حرص کے اندر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا, اخلاقیات پامال ہو رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی ماتم کر رہا ہے, کوئی تباہ و برباد ہو رہا ہے, اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا, کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا, اس کی توجہ صرف اور صرف زہر کے اوپر ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, سود خور لوگ سود خوری کی حمایت میں ایک بودی اور بوگس دلیل پیش کرتے ہیں کہ ربا اور سود یہ تو بیوپار کی طرح ہے, بلکہ بیوپار ہی کی طرح ہے. در حقیقت یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے دو جرموں کا ارتکاب کیا. جملہ کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا, کہ بیوپار تجارت بیع یہ سود ہی کی طرح ہے. پہلا جرم تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دے دیا تھا, انہوں نے اس کو حلال کر لیا, پہلا جرم تو یہ ہے. اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے قانون کا انہوں نے مذاق اڑایا اس جملے کے ذریعے. اگر یوں بول دیتے ان نمبر ربا مثل البیع کہ سود بیع ہی کی طرح ہے, تو ایک حد تک یہ جملہ غنیمت تھا. لیکن انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ان نمبر بیع مثل الربا, بیع بیوپار جس کی اجازت اللہ دے رہا ہے یہ تو سود ہی کی طرح ہے, اگر سود کو حرام قرار دے دیا جائے تو بیع بھی حرام ہو جائے گا, تجارت بھی حرام ہو جائے گی, بیوپار بھی حرام ہو جائے گا. یہ جملہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے ساتھ استہزاء اور مذاق. اور دیکھیے حق کے انکار کے تین درجے ہوتے ہیں. سب سے خطرناک درجہ, سب سے بڑا درجہ انکار حق کا استہزاء بالحق ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اس میں انکار حق کے تین درجے بتائے گئے. پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے حق پیش کیا جائے تو آپ کی بات سننے کے بجائے پیٹھ موڑ کر چلو, یہ اعراض عن الحق ہے. انکار حق کا پہلا درجہ اعراض عن الحق, حق بات اس کے سامنے رکھی جائے تو سنی انسنی کر کے اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دے اور پیٹھ موڑ کر کے چلا جائے, کوئی بات ہی کرنے پر آماتا نہ ہو. دوسرا درجہ انکار حق کا اللہ کیا بتا رہا ہے, فقط کذبوا بالحق. انکار حق کا دوسرا درجہ تکذیب بالحق ہے کہ حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو حق کی تردید میں حق کو جھٹلانے کے لیے دلائل لائے, جیسا کہ مقلدین کے سوا کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور حق کی تکذیب کے لیے بوگس اور ضعیف دلائل پیش کرنے سے باز نہیں آتے. اور تیسرا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یہ استہزاء کرتے ہیں. استہزاء بالحق یہ اعراض اور انکار کا آخری درجہ ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق کیا جائے. اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق, ٹی وی وغیرہ کے اوپر دیکھتے ایک گھٹیا رول جن کو دیا جاتا ہے ان کے چہروں پہ داڑھی ہوتی, گھر کا کوئی نوکر ہے تو چہرے پہ داڑھی ہوتی, بازار میں کوئی چھوٹا موٹا ٹھیلا لے کر کے کھڑا کر دیا گیا اس کا سین لینا ہے تو چہرے پہ داڑھی ہے, گنڈوں کے چہرے پہ داڑھی ہے, اسمگلروں کے چہروں پر داڑھی ہے, ٹیررسٹ کے چہروں پر داڑھی ہے. گویا کہ ٹی وی کے اوپر استہزاء آیات اللہ کے مناظر بھی ہمارے سامنے آتے, اس طرح داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا لیتا ہے. یہ انکار حق کا آخری درجہ ہے. تو انہوں نے انما البيع مثل الربا کہہ کر کے پہلا جرم تو یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے اس قانون کا انکار کر دیا اور سود کو حلال ہی جانا. دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے اس قانون کے ساتھ مذاق کیا کہ اگر سود کو حرام مان لیا جائے تو بیع بھی حرام ہو جائے گی اور تجارت بھی حرام ہو جائے گی, ویوپار بھی حرام ہو جائے گا. یہ تو جملہ آپ نے نہیں دیکھا, ان نما بیعوں میں تلو ربا, ان نما حصر کے لیے آتا ہے. جیسے کہا گیا ان نما انا بشر, میں انسان ہی ہوں. تو ان نما بیعوں میں تلو ربا کا مطلب کیا ہوا کہ ویوپار سود ہی کی طرح ہے. سود کو اگر کوئی حرام قرار دیتا ہے تو اس طرح کے ویوپار کو بھی حرام قرار دینا لازم آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کے اوپر کوئی جوابی کارروائی نہیں سمجھی, ان کی اس بوگس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو ان کی اس بات کا جواب دینا چاہیے تھا. انہوں نے جب یہ کہا کہ ویوپار سود ہی کی طرح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس قول کو پر تنقید کرنی چاہیے. اللہ نے اس قول کو پر تنقید نہیں کی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اتنی بےہودہ تھی کہ اس کا جواب علم و حکمت کی روشنی میں دیا جانا خود علم و حکمت کی توہین تھی. جیسے کوئی یہ قیاس کرے کہ آدمی محنت اور مزدوری کرتا ہے, اس کے ہاتھ تھکتے ہیں, اس کے پاؤں تھکتے ہیں, اس کا بدن تھکتا ہے, اس تھکاوٹ کے بعد, اس تھکن کے بعد اسے مزدوری ملتی. تو مزدوری اس کو بدن کے تھکان پر ملی. اسی طرح اگر کوئی عورت جنا کرتی ہے, جنا کراتی ہے, تو وہ بھی تو ہاتھ پیروں کو تھکاتی ہے. اب اس کے بدلے میں اگر وہ مزدوری لے لے تو کیا جائز نہ ہوگا؟ چونکہ یہ ایک بےہودہ خیال تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بےہودہ خیال کا کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ جواب میں حاکمانہ انداز اختیار فرمایا. ربا, غور سے سنو, تمہاری بات بالکل بےہودہ ہے. اس کا جواب علم حکمت کی روشنی میں دیا جانا خود علم حکمت کی توہین ہے. خبردار, ہم نے جب ربا کو حرام کر دیا سو وہ حرام ہے, بیع کو حلال کر دیا سو وہ حلال ہے. اور اللہ تعالی نے یہاں عقل والوں کو, شعور والوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر یہ لوگ تھوڑی بھی عقل استعمال کریں, تھوڑی سی بھی فہم استعمال کریں, تو ان کو ربا اور بیع کے درمیان فرق واضح طور پر معلوم ہو جائے. تھوڑی سی بھی عقل استعمال کریں تو ویوپار اور سود کے درمیان فرق بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ تجارت کے اندر مال کے مقابلے میں مال ہوتا ہے. غور کیجیے, تجارت میں اور ویوپار میں مال کے بدلے مال ہوتا ہے, اور سود میں مال کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے, مدت, میعاد. تو یہ وقت, مدت, میعاد, یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے. ویوپار میں مال کے مقابلے میں مال اس وجہ سے جائز قرار دیا گیا, لیکن سود میں, ربا میں مال کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے, مال کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا. مثلا میں نے یہ ہینڈ کیش جب 10 روپے میں خریدی اور میں اس کو 5 روپے نفع کے ساتھ 15 روپے میں بیچ رہا ہوں, تو ایک طرف مال ہے ہینڈ کیش کر کے اور دوسری طرف روپیہ ہے. مال کے مقابلے میں مال ہے, مقابلے میں کیفیت ہے مدت وقت انعام کہ یہ 100 روپیہ میں تجھے دے رہا ہوں ایک مہینے کے بعد 105 روپیہ تم واپس دے دینا. یہ 5 روپیہ کس کے مقابلے میں ہے؟ میعاد کے مقابلے میں ہے, وقت کے مقابلے میں ہے, مدت کے مقابلے میں ہے. اور یہ مدت میعاد یہ سب کیفیات ہیں اور کیفیات مال نہیں ہوا کرتی, کیفیتیں مال نہیں ہوا کرتی. تو یہ فرق تو دونوں میں بالکل واضح ہے اگر آدمی تھوڑی سی سمجھ استعمال کرے. حدیث شریف میں سود کی ایک تاریخ بیان کی گئی, کل قرض جرا منفعتا فهو ربا. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو علامہ جلال بن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع صغیر کے اندر لائے ہیں, اور جامع صغیر کی جو شرح ہے فیض القدیر, فیض القدیر کے اندر اس روایت کے اوپر کچھ جرا ہے, کچھ نقد ہے, لیکن اس کی ایک شرح جو عزیزی نے کی ہے جس کو سراج المنیر کہتے ہیں, اب سراج المنیر کے اندر اس روایت کی سرحد پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن لگ رہی ہے, حسن لگ رہی ہونے کی وجہ سے قابل استدلال ہے. سود کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ کل قرض نبی نے کیا تعریف کی ہے؟ کل قرض جرا منفعتا فهو ربا, ہر وہ قرض جو نفع لائے تو سود ہے. مثلا ہم نے کسی آدمی کو 100 روپیہ دے دیا, اب 100 روپے دینے کے بعد ہم اس سے 105 روپیہ لے لیں, 101 روپیہ لے لیں, کچھ زیادہ لے لیں, تو یہ سود ہے. اس لیے کہ یہ قرض نفع لایا, اور جو قرض نفع لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سود ہے. اور سود کا یہ طریقہ زمانے جاہلیت سے چلتا چلا آ رہا تھا. صحابہ کرام اسی قسم کے سود سے واقفیت رکھتے تھے, اور ان کے درمیان اسی طریقے کا سود متعارف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ایک اور طریقہ بتایا جس سے صحابہ کرام اور اہل جاہلیت نہ آشنا تھے. وہ سود کیا ہے جو نبی نے بتایا, جس سے اہل جاہلیت آشنا نہیں تھے, اور صحابہ کرام کو اس قسم کے سود سے واقفیت نہیں. اس سلسلے میں حضرت عباد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت پڑھتا ہوں جو ترمذی میں کتاب الغیو کے اندر موجود ہے. روایت اس طرح, وان عبادۃ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد عن الزاد فقط أربعة بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيدك وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيدك وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيدك رواه الترمذي في كتاب القيوم. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسی طریقے سے پوری کی پوری روایت ایسے ہی لائے. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے بیچنا برابر برابر ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے کھجور کو کھجور کے ساتھ برابر برابر, نمک کو نمک کے ساتھ برابر برابر, جو کو جو کے ساتھ برابر برابر, گیہوں کو گیہوں کے ساتھ برابر برابر. اور بیچو تم سونے کو چاندی کے بدلے نقد اور ادھار نہیں, اور بیچو تم گیہوں کو کھجور کے بدلے نقد, اور بیچو تم جو کو کھجور کے بدلے نقد. اس حدیث پاک میں سود کی ایک شکلیہ بیان کی گئی ہے جو قرآن میں نہیں ہے, اور صحابہ کرام اور اہل جاہلیت یہ سود ہے. ان چیزوں کے اندر کمی بھی نہیں ہو سکتی, زیادتی بھی نہیں ہو سکتی, اور ادھار بھی نہیں ہو سکتا. اس قسم کا جو ربا تھا, اس قسم کی جو شکل تھی سود کی, صحابہ کرام اس سے آشنا نہیں تھی, یہ نبی نے بتایا ہے. تو قرآن کے اندر جو ربا ہے اس کو کہا گیا ربا نسیا, اور جو نبی نے بتایا ربا الفضل ہے, جس کو بار بار دیگر ربا القرآن اور ربا الحدیث کہہ سکتے ہیں. قرآن نے جو ربا کا تصور پیش کیا ہے وہ ہے جو قرآن ہے, اور نبی نے جو ربا کا تصور دیا ہے اسے ربا الحدیث کہا جائے گا. آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال اور محنت کے تبادلے پر اس زندگی کا نظام قائم فرمایا ہے. اب مال اور محنت کے اس تبادلے کے اندر کہیں اگر ظلم و جور کا شائبہ آ جائے, کوئی طریقہ گھس آئے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام طریقوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سود وہ ممنوع ہے جو نبی کے زمانے میں تھا, جس کو مہاجنی سود کہتے ہیں, شخصی سود کہتے ہیں, کہ ایک غریب آدمی, ایک مجبور آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی مہاجن سے 100 روپیہ لیتا تھا اور 105 روپیہ اس کو واپس کر دیتا تھا. اس قسم کا سود ممنوع. رہا تجارتی سود تو اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں. کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں, بلکہ جس طرح شخصی سود جو نبی کے زمانے میں تھا, جس کی ممانعت قرآن میں کر دی گئی اور حدیث میں کر دی گئی, تجارتی سود بھی ممنوع ہے اور اس کی شکل بھی حدیث پاک میں بیان کر دی گئی ہے. جیسے مہاجر سے کوئی سود لے, یہ سود حرام ہے. بینک سے اگر کوئی سود لیتا ہے تو یہ سود جائز. اس طرح وہ شخصی سود اور بینک کے سود میں فرق کرتے ہیں, تجارت کے سود میں فرق کرتے ہیں, جبکہ دونوں کے اندر حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت امام ابی داؤد کتاب الادب کتاب الغیوب کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے, وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يزر المخابرہ فلیاذن بحاکم من اللہ ورسولہ, رواہ ابو داؤد کی کتاب الغیوب. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی مخابرہ نہ چھوڑے وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ مخابرہ کسے بولتے ہیں اس کو سمجھ لیں. ایک آدمی کو اپنی زمین دیتا ہے, کہتا ہے کہ تم مجھے زمین سے ایک کنٹل گیہوں دے دیا کرتا, یا یہ ایک ایکڑ زمین جو میں نے تمہیں دی ہے ہر فصل کے اوپر 1000 روپے دیتا, یا ایک کنٹل 100 کلو اناج دے دیتا. اس کو کہتے ہیں مخابرہ. زمین دے کر کے متعین مال لینا, متعین غلہ لے لینا, ظاہر ہے کہ اس میں فریقین میں سے ایک کا نقصان ہے. یہاں رک کر کے ایک اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس ویوپار کو ناجائز قرار دیا ہے جس میں فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. اگر فریقین میں سے دونوں کا نفع ہے تب تو ویوپار جائز, فریقین میں سے کسی ایک کا نفع ہے کسی ایک کا نقصان ہے مشتبع اور موہوم ہو ایسی بے بھی حرام اور ناجائز ہے. اب آئیے بینکنگ سسٹم کے اوپر آتے ہیں. بینکنگ سسٹم کو آج بے ضرر اور معصوم مانا جاتا ہے کیونکہ سود کے اس نظام کو ایک نیا لباس اور ایک دل پڑے جامع پہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر کوئی سوال نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک سے سود لینا یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو کر رہ گیا ہے اور وہ بینک سے سود لینے کو جائز سمجھتے ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سسٹم نے معاشرے کے اندر جتنی معاشی ناہمواریاں پیدا کی ہیں اس سے زیادہ معاشی ناہمواری کسی اور طریقے نے کسی اور برائی نے کسی اور نظام نے نہیں پیش کی. معاشی ناہمواریاں یہ صرف بینکنگ سسٹم کی وجہ سے آئیں. جو لوگ بینکنگ سسٹم کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں انہیں حقیقت حال کا پورا اندازہ ہے. بینکنگ سسٹم کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہی محاورہ کی شکل نظر آئے گی کہ ایک آدمی کا فائدہ یقینی ہے اور دوسرے آدمی کا نفع موہوم اور مشتبہ ہے. کیوں؟ پہلے آئیے ہم بینکنگ سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں. بینکنگ سسٹم ہوتا کیا ہے؟ چند سرمایہ دار مل کر کے ایک ادارے ساہوکاری بناتے ہیں. ادارے ساہوکاری کا مطلب وہی بینک ہے. جدید الفاظ میں اس کو ہم بینک کہتے ہیں جسے چند سرمایہ دار مل کر کے ایک ادارے کی شکل دے دیتے ہیں جس کو میں نے ادارے ساہوکاری کہا ہے. شروع شروع میں یہ کچھ اپنا سرمایہ اس کے اندر لگاتے ہیں لیکن اصل سرمایہ بینک کا وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگ اس کے اندر ڈپوزٹ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رہے کہ جس بینک کے اندر لوگ جتنا زیادہ ڈپوزٹ کرتے ہیں وہ بینک اتنا ہی اعلیٰ مانا جاتا ہے. اور پورے معاشرے کی لوگوں کی پوری دولت یہاں بینک میں آ کر کے جمع ہوتی ہے. جیسے خون جگہ جگہ سے آ کر کے ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کو بلڈ بینک بولتے ہیں. ایسے ہی تمام لوگوں کا سرمایہ ان کے پاس سے نکل نکل کر کے بینک میں آ کر کے جمع ہو جاتا ہے. جیسے خون جگہ جگہ سے آ کر کے جمع ہو جاتا ہے تو بلڈ بینک بن جاتا ہے. ایسے ہی سرمایہ عوام کے پاس سے نکل کر کے بینک کے اندر آ کر کے جمع ہو جاتا ہے. انسانوں کا خون خون محنت کی کمائی یہاں آ کر کے جمع ہو جاتی ہے. اب یہ بینک کے جو ذمہ دار ہیں سرمایہ دار ہیں یہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سرمایہ فراہم کیا ہے ان کو یہ کچھ منافع 3% شرع سود اس طریقے کا کچھ منافع نفع متعین کر دیتے ہیں. بقیہ بینک کی پالیسیوں میں ان جمع کرنے والوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. سود کی شرح متعین کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کن کو منتظم رکھا جائے سرمایہ جمع کرنے والوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ سب کچھ بینک والے کرتے ہیں. اچھا یہ سرمایہ جو بینک میں جمع ہو گیا یہ پورا خون جمع ہو گیا تو اب اس پورے سرمایہ کو اس پورے خون کو جو کروڑوں اربوں کی مقدار میں ہوتا ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیتے ہیں. یہ سرمایہ دار کمپنیاں چلاتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں اور یہ بینک والے ان فیکٹریوں والوں سے ان کمپنیوں والوں سے بھاری سود لیتے ہیں. تو بینک والوں کا اس طرح فائدہ ہوگا کہ سرمایہ داروں کو جنہوں نے کمپنیاں قائم کی ہیں فیکٹریاں قائم کی ہیں بھاری سود لیتے ہیں اور جتنا سرمایہ انہوں نے خود لگایا ہوا بینک کے اندر اسی اعتبار سے آپ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جنہوں نے بینک سے اتنے بڑے بڑے قرضے لیے ہیں یہ بازار کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. رفتار تجارت کے اوپر یہی حاوی ہوتے ہیں. یہی بازار کا بھاؤ متعین کرتے ہیں. نرخ یہی متعین کرتے ہیں. کبھی جو یہ بازار کے اندر تحت لے آتے ہیں کبھی یہ بازار کا بھاؤ گھٹا دیتے ہیں کبھی بازار کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب کو ملتا ہے وہاں بازار میں جا کر کے پھر دے آتی ہے. تو اس کو حاصل کیا ہوا؟ وہ تو پھر سادہ آتا ہے کے پاس جو تھوڑا بہت سود کی شکل میں ملا تھا پھر اسی کے پاس پہنچ گیا. اللہ اکبر. اس طرح یہ سرمایہ دار پورے قوم کے خون کو چوستے رہتے ہیں اور موٹے ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے اوپر تنقید فرمائی, کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار نقيب, کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. یہاں رک کر کے ایک حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ صدقے کو بڑھاتا ہے سود کو مٹا دیتا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حقیقت کا عکس ہے, حقیقت کے الٹا ہے. کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر کے 105 روپیہ حاصل کرے تو اس کا مال بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ایک معمولی حساب تھا یہ کہہ دے گا کہ سود کے اندر تو فائدہ ہوا, 100 روپیہ دے کر کے 105 روپیہ اسے مل گیا. اور ایک آدمی نے صدقہ کیا, 100 روپے میں سے 5 روپے دے دیا, اس کے پاس 95 روپے, اسے تو گھٹ گیا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ صدقے والے کا مال بڑھا دیا گیا, سود خور کا مال بڑھا کر دیا گیا, گھٹا دیا گیا. یہ کیسے؟ ایسے کہ سود خور کا مال اسی طریقے سے بڑھا جیسے بدن کے اوپر سوجن آ جاتی ہے, ورم آ جاتا ہے. پیر پر ورم آ جائے, چہرے کے اوپر ورم آ جائے, بدن کے اوپر ورم آ جائے تو عقل مند لوگ اس ورم کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بدن کی یہ زیادتی ناپسند سمجھی جاتی ہے کہ کہیں بدن کا یہ ورم موت کی نشانی تو نہیں ہے, اس کا بدن پھولتا جا رہا ہے تو بظاہر بدن بڑھ رہا ہے, لیکن عقل مند آدمی بدن کی اس زیادتی کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ ورم یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. ایسے ہی بظاہر سود خور کا مال بڑھتا رہتا ہے, اس کی مثال بدن کے ورم کی طرح ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا. ایک سود خور معاشرے کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک معمولی آدمی تو بولتا ہے یہ سود خور ہے, اس کی کیا عزت رہے گی؟ ایک تو اس کی عزت معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے, دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی بیماریاں اس کے گھر کے اندر پیدا کر دیتا ہے, ان بیماریوں سے اسے فرصت نہیں ملتی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ فیکٹریوں کے اندر سامان راحت تو بنتا ہے, راحت نہیں بنتی. یاد رکھیں فرنیچر بنتے ہیں, اچھے اچھے قالین بنتے ہیں, ساری چیزیں راحت کی اور سارے سامان راحت فیکٹریوں میں کمپنیوں میں بنتے ہیں, لیکن راحت کہیں نہیں بنتی. راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے, سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو عطا کرتا ہے. بڑے بڑے پیسے والوں کو سرمایہ داروں کو دیکھو, گولی نیند کی نہ کھائے تو ان کو نیند نہیں آتی. ایسے پیسے سے کیا فائدہ ہے؟ اس طرح سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. غور کریں تو صدقے کی حقیقت اور سود کی حقیقت میں 3 طریقے کا فرق نظر آتا ہے. دونوں 3 طریقے سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں, ایک دوسرے کے الٹے. کیسے؟ صدقے میں مال بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے, اور سود میں بلا معاوضہ مال لے لیا جاتا ہے. بالکل الٹا ہے, صدقے کے بالکل الٹا سود ہے. یہاں بلا معاوضہ مال دے دیا جاتا ہے اور سود پہ بلا معاوضہ مال لے لیا جاتا ہے, ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آپ نے 100 پر 105 روپیہ لے لیے, 5 روپیہ بلا معاوضہ لیا آپ نے نا, تو صدقے میں مال بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے, سود میں مال بلا معاوضہ لے لیا جاتا ہے. پہلا فرق تو یہ ہے, دونوں میں پہلا تضاد تو یہ. اور دوسرے صدقے میں مقصود جو ہے اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے, کہ اللہ راضی ہو جائے, اور سود میں اپنے پیٹ کو راضی کرنا رہتا ہے. صدقے میں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور سود میں پیٹ کو راضی کرنا رہتا ہے, نفس کو راضی کرنا رہتا ہے. اس طرح سود اور صدقے میں دوسرا فرق ہے, اور نتیجے کے اعتبار سے تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ سود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. یہ 3 طریقے سے ان دونوں کے درمیان تضاد ہے. تو ایک بات آپ کو اور معلوم ہوگی کہ ربا کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے. آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ منافع کی منصفانہ تقسیم یہ بیع ویوپار اور منافع کی ظالمانہ تقسیم ربا ہے. منافع کو منصفانہ طور پر تقسیم کر دو یہ ویوپار ہے اور منافع کو ظالمانہ طور پر تقسیم کر دو تو یہ ربا ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا, 1,00,000 میں آپ نے 50,000 روپیہ سال کے اندر کمایا, مجھے 3% شرع سود کے حساب سے چند سینکڑے دے دیے, 1,000 روپیہ مثلا آپ نے دے دیا, 49,000 تو آپ کے ہو گئے. مال میرا چند ٹکے مجھے ملے, 49,000 آپ کو مل گیا. یہ 90 کی ظالمانہ تقسیم ہے, اس وجہ سے تو حرام قرار دے دیا گیا. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضاربت اور شراکت کا معاملہ لاؤ, مضاربت اور شراکت اس کے مقابلے میں ہے کہ ایک کا مال ہو, ایک کی محنت ہو, اور اس سے جو نفع ہو اس نفع کے اندر تعین ہو جائے. نفع نقصان میں دونوں کے دونوں برابر ہوں, نقصان ہو تو دونوں کا, نفع ہو تو دونوں کا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ویوپار سے لوگ دور بھاگتے ہیں, اور وہ ویوپار جو آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے, جس کے اندر سودی شائبے ہوتے ہیں, سودی باتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں سے. کچھ لوگ کچھ اعتراضات پیش کرتے ہیں. مثلا ایک اعتراض تو یہ ہے کہ ہم دکان کرائے پر دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ میری دکان ہے, مہینے میں 500 روپیہ اس کا کرایہ, تو دکان تو آپ ہی کی, یہ 500 روپیہ کیوں لے رہے ہیں الگ سے, کس کے بدلے میں لے رہے ہیں؟ مکان ہے, کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے, مہینے میں 500 روپے اس کا کرایہ, یہ 500 روپے آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا ایک رکشہ ہے, آپ کی ایک ٹیکسی ہے, آپ کسی ڈرائیور سے یہ کہتے ہیں کہ میری یہ ٹیکسی چلا, میرا یہ رکشہ چلا, ہر روز مجھے 100 روپیہ لا کر دے دیا کر. یہ شکل جائز ہے لیکن یہ اجارہ اجرت پر دینا, اس میں اور سود میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ اجارہ میں اپنے شے پر قرار ہوتی ہے, نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اپنے شے کو باقی رکھتے ہوئے استعمال ہونے والی چیز جو ہوتی ہے وہ نفع ہوتا ہے, نفع استعمال کیا جاتا ہے. اصل چیز باقی رہتی ہے, دکان باقی ہے, نفع استعمال کیا جاتا ہے. مکان باقی ہے, نفع استعمال کیا جاتا ہے. رکشہ باقی ہے, نفع استعمال کیا جاتا ہے. لیکن نقد کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تب تک اس کا فائدہ, اس کا نفع مل ہی نہیں سکتا. تو نقد کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا, جبکہ مال یہ جو دکان ہے, رکشہ ہے, اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن نقد جو ہے, سونا اور چاندی اور روپیہ, اس کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو لگایا نہ جائے. لہذا سود کا اجارے کی شکل سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایک شک اور بڑی گہری ہے, اس کو سمجھ لیں تو بے کی تقسیم جو آج قسطوں کے اوپر لوگ چیز لیتے ہیں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہم ذرا بہت باریک بینی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایک مکان شہر کے بالکل کنارے پر ہے, 20x40 کا, قیمت 10,00,000, اور پھر 20x40 کا مکان کلبے شہر کے اندر ہے, ان دا ہارٹ آف دا سٹی, کلبے شہر کے اندر ہے, اس کی قیمت ہے 1,00,000,000. 20x40 کا مکان جس طریقے کنارے بنا ہوا ہے, اسی طریقے سے قلب شہر میں بھی 20-40 کا مکان بنا ہوا ہے, لیکن جو شہر کے کنارے اس کی قیمت 10 لاکھ, اور جو قلب شہر کے اندر ہے اس کی قیمت 1 کروڑ ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا یہ مکان جو 10 لاکھ کا ہے یہ تو لے لے اور میرا وہ مکان لے لے, 90 لاکھ مجھے واپس کر دے, اس لیے کہ تیرے مکان کی جو قیمت ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے, تو تو یہ مکان دے کر کے وہ میرا مکان لے لے اور 90 لاکھ روپیہ مجھے واپس دے دے, جائز دے سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ دکان کے اندر یا مکان کے اندر اس طریقے کا جو نفع لیا جاتا ہے کیا یہ سود نہیں ہے؟ غور کریں تو یہاں جو زیادہ پیسہ لیا گیا ہے اس کے مقابلے میں کیفیت ہے. کیفیت کیا ہے؟ بیچ شہر میں ہونا اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. یہ بیچ شہر میں ہونا کیا ہے؟ کیفیت ہے, حالت ہے. اور آپ جو 90 لاکھ لے رہے ہیں اسی کیفیت کے بدلے میں لے رہے ہیں. سود کے اندر بھی تو یہ ہوتا ہے, مقابل میں مال نہیں ہوتا, مقابل میں کیفیت ہوتی ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک مکان شہر کے کنارے 10 لاکھ روپے کا, اتنا ہی بڑا مکان کل کے شہر کے اندر 1 کروڑ روپے کا. آپ وہ مکان دے کر کے 90 لاکھ روپے اس سے واپس لے رہے ہیں, یہ 90 لاکھ روپے آپ کیوں واپس لے رہے ہیں؟ مکان تو ایک جیسا ہے. جواب اس کا یہی ہے کہ چونکہ وہ قلب شہر میں واقع ہے اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. یہ قلب شہر میں واقع ہونا یہ کیفیت ہے, اس کے مقابلے میں آپ نے 90 لاکھ روپیہ لیا ہے تو کیفیت کے مقابلے میں ذرا پیسہ لے کے تو وصول ہو جائے گا. یہ یہاں وصول کا ہے کہ ایک آدمی 100 روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مہینے کی مدت کے اندر تجھے 5 روپیہ زیادہ دینا ہے, تو یہ 5 روپیہ جو زیادہ لیا اس نے مدت کے مقابلے میں لیا ہے, اور مدت کیفیت ہے. یہ حرام ہے. مکان کے اندر یہ چیز جاتی ہے ہو سکتی ہے, وہاں بھی تو 90 لاکھ کیفیت کے مقابلے میں ہے, یعنی قلب شہر میں ہونا یہ کیفیت ہے, اس کے مقابلے میں 90 لاکھ ناجائز ہونا چاہیے. جواب اس کا یہ ہے کہ سود کے اندر یہ جو کیفیت ہوتی ہے براہ راست اس کیفیت کو خریدا جاتا ہے. اس کیفیت کے مقابلے میں مال براہ راست ہوتا ہے, اور مکان کی بابت مکان کے معاملے میں یہ کیفیت ضمنی طور پر ہوتی ہے. وہاں اس وجہ سے سود حرام ہے کہ براہ راست وہاں کیفیت کو خریدا جا رہا ہے, یہاں مکان کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی, اس کے حق بھی, اور اسی طریقے سے اس کی حالت بھی, یہ سب کی سب ضمنی فروخت ہو جاتی ہے. وہاں براہ راست فروخت ہو رہی ہے اور یہاں ضمنی طور پر فروخت ہو رہی ہے, تو ضمنی طور پر اگر فروخت ہو رہی ہے تو وہاں پر کیفیت کے مقابلے میں مال آ سکتا ہے. یہاں جواب ہے. اب بیگ تقسیم کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ موٹر سائیکل اگر لے رہے ہو ابھی تو 50,000 کی ہے, اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی سود خور تھا, سود کے مال سے اس نے بلڈنگ بنا لی, دکان بنا لی, اب وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے, جیسے صاحب کرام سودی کاروبار کیا کرتے اور سودی مال سے انہوں نے پراپرٹیز بنائی تھی, جیسے ہی سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا, سود حرام ہوا, تو اب ان پراپرٹیز کا کیا ہوگا جو سود سے خریدی ہوئی تھی, سود کے مال سے خریدی ہوئی تھی. ایک آدمی نے سود کا کاروبار کر رکھا اور جب تک توبہ نہیں کی تھی سود کے مال کو اس نے پراپرٹیز وغیرہ بنائی, اب یہ پراپرٹیز کیا کرے, اللہ کے راستے میں دے دے یا اس کو استعمال کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ جی ہاں دی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, سے رک جانا ہے. حکم آ گیا یا سود میں ملوث تھا بعد میں اس نے توبہ کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے اس نے بند تھا رک گیا توبہ کر فلو ما طلب. تو گزشتہ زمانے میں سود سے جو اس نے پراپرٹیز بنائی ہے وہ اسی کی فلو اسی کی ہے ما طلب اس لیے کہ اس نے اب توبہ کر لیا. ہاں اس کے بعد اگر اس کا یاد رکھا ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اگر اس کا اعادہ کرتا ہے آدمی سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد سود کی حرمت واضح ہو جانے کے بعد تو ایسا آدمی جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنمی ہونے کی خبر دی اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اس کے بعد ایک اور نقطہ آیت کریمہ میں موجود ہے يَمْحَقُ اللَّهُ رِبَا غَيْبِ صَدَقَاتِ وَاللَّهُ سَيُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ یہ کہہ کر کے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور اللہ کفار کو اور اسیم کو پسند نہیں کرتا. دو صفتیں لائی گئی یہ دو صفتیں کائے بلائی گئی کفار اور اسیم. اگر کوئی آدمی حرمت سود کو جاننے کے بعد اس کو جائز سمجھتا ہے وہ کافر ہے اور حرمت سود کو جاننے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز حرام کر دی گئی ہے اس میں وہ ملوث ہے تو وہ فاسق و فاجر گنہ گار ہے اس کا توبہ کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہ دو صفتیں لائی گئی کفار اور اسیم. ایک اصول اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے نہیں تو بات مکمل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارۃ عن تراض منکم. یہ بیع کا اصول بتایا گیا کہ اے ایمان والو تم اپنے درمیان مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر دو شرطوں کے ساتھ. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو باہمی رضامندی ہو دوسرے تجارت. اچھا باہمی رضامندی بھی کافی نہیں ہے اور صرف تجارت بھی کافی نہیں ہے یہ دو چیزیں جب ہوں گی تب جا کر تجارت اور بیع مکمل ہوگی. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ باہمی رضامندی سے کوئی سودا طے کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا تو ایسے تو زنا کی بھی اجازت ہو جائے گی کہ ایک عورت جو ہے اپنی رضامندی سے اس بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں مال دیتا ہے باہمی رضامندی پائی گئی لہذا یہ لین دین جائز ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف رضامندی کافی نہیں ہے تجارت ہونی چاہیے اور تجارت کا اصول یہ ہے کہ جس میں کوئی اخلاقی مضرت نہ ہو جس میں اخلاقی ذرا رسانی کا کوئی پہلو نہ ہو یہاں پہ قسمت پامال ہو رہی ہے لہذا یہ تجارت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں اخلاقی مضرت پنہا ہے اخلاقی مضرت کا پہلو پایا جاتا ہے لہذا یہ چیز حرام ہوگی. تو یہاں تراضی پہلے تم تو پائے گا لیکن تجارت نہیں پائے گی لہذا باہمی رضامندی سے زناکاری نہ جائے. جہاں ہر وہ معاملہ جس کے اندر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں وہ معاملہ درست نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا. بات اب تک یہ کھل کر سامنے آئی کہ اسلامی معاشرے میں سود سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت امام مالک کا واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے طلاق دی ہے کہ اگر شراب سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو تو تیرے اوپر طلاق. تو کیا حضرت اس کے اوپر ایک طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ امام مالک نے فرمایا مسئلہ واضح نہیں ہے کلام. دوسرے دن پھر آیا کہا کہ حضرت آپ نے مسئلہ نہیں بتایا. کہا کہ کل آنا مسئلہ واضح نہیں ہوا. جب تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن حکیم میں غور کیا تو یہ پتا چلا کہ سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شراب سے بھی بڑا گناہ سود ہے. اس لیے کہ تم نے یہ کہا ہے نا کہ شراب سے بھی بڑا اگر کوئی گناہ ہو تو تیرے اوپر طلاق. تو شراب سے بڑا گناہ ایک ہے سود. اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا کہ سود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعید بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی سود خوری سے بچتا نہیں ہے کرتا تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے, یہ کسی گناہ کے اوپر نہیں. ایسی بات, ایسی وعید کسی گناہ کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. شراب گناہ ہے لیکن اس کے اوپر یہ وعید نہیں ہے, کسی بھی گناہ کے اوپر یہ وعید نہیں ہے. لہذا تیری بیوی کے اوپر اختلاف ہو گئی, اس لیے کہ سود شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ سود کے اوپر بنیادی اور اساسی بحث ہے. اگر کسی نے اس بحث کو اچھی طرح سمجھ لیا تو وہ سود کے تمام اقسام کو غور و فکر کے ذریعے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. میں نے اصولی بحث کر دی. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا الحمد للہ. روشنی میں سیر حاصل پاس ہوگی. تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.